ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัดเช้าเรื่องอีกกี่ชาติกี่ชาติก็จะเป็นเช่นนี้โดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่24เมษายน2547ที่พุทธสถานศรีสะโศกซึ่งเป็นเช้าที่ท่านนายกทักษิณชินวัตรได้พักค้างที่ชุมชนศรีสะโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ชีวิตของคนเราก็ดำเนินไปเนาะพวกเราก็คงจะเข้าใจดีนะว่าชีวิตเกิดมา เกิดมาด้วยอะไรนะเป็นไปเพื่ออะไรนะถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะในคนเราก็จะไม่รู้ว่าชีวิตมันเกิดมาด้วยอะไรแล้วก็มันไปเพื่ออะไรเมื่อเราได้มาศึกษาธรรมะหรือศึกษาสัจธรรมความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้เห็นความจริงทุกอย่างโดยการพิสูจน์นะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าโดยการรู้ความจริงเพราะเรื่องเพราะว่ารู้ได้ด้วยวิธีพิสดารวิธีประหลาดวิธีแมจิกอะไรที่มันอยู่ก็รู้อันนู้นทำอันนี้ขึ้นมาฟลุกๆหรือว่าอยู่ๆมันก็รู้อะไรมันไม่ใช่ศาสนาพุทธมีเหตุมีผลมีความจริงตามสิ่งอย่างนั้นเพราะเหตุอย่างนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเพราะเหตุอย่างนี้มีสิ่งนั้นจึงมีนี่เป็นต้นหรือทุกอย่างเกิดมาแต่เหตุถ้าดับเหตุจะได้ทุกอย่างก็ดับหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความจริงทุกอย่างจึงเกิดมาไม่ใช่เกิดมาลอยๆเกิดมาฟลุกๆหรือเกิดมาเพราะสิ่งนั้นบันดาลสิ่งนี้บันดาลไม่ใช่นะชีวิตเกิดมาก็เพราะเหตุผู้ใดรู้เหตุผู้นั้นก็จะเข้าใจดีว่าอ๋อมันเกิดมาอย่างนี้เองเหตุที่สุดก็คืออวิชชาชีวิตเกิดมาด้วยอวิชชาเกิดมาด้วยไม่รู้ผู้ที่เกิดมาอย่างรู้นั้นก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์นี่เกิดมาด้วยรู้นะเพราะว่าท่านหมดอวิชชาแล้วเมื่อพระอรหันต์จะเกิดมาอีกท่านก็เกิดมาด้วยรู้ว่าจะต้องเกิดมาทำไมเกิดมาเพราะอะไรเพื่ออะไรนี่เป็นต้นส่วนคนธรรมดาโดยเฉพาะปุถุชนไม่รู้เรื่องหรอกเกิดมาเพราะอะไรเพื่ออะไรเกิดมาทำไมไม่รู้เรื่องหลายคนก็เกิดมาเพื่อทำบาปมากด้วยเกิดมาเพื่อทำบาปเกิดมาไม่รู้ว่าบาปคืออะไรบุญคืออะไรแล้วก็ไม่กลัวบาปไม่กลัวบุญเพราะชีวิตเขาไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยโดยศาสนาพุทธของเรานี่ไม่ใช่พระเจ้าสร้างชีวิตของแต่ละคนไม่ใช่พระเจ้าสร้างมา